Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar, ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Fulya, Ezgi ve Özlem. Okan Kaya'nın Grizzin için bestelediği Çili parçasını dinlediniz. Ve Salya Yavuz'u dinlediniz. Salya Yavuz deneyimli bir radyocu. Açık Dergi'de 2006-2009 arası mı? Evet. 2006-2009 arası Raslan'dan devraldığım kulis sesleri programını hazırlayıp kaydı veriyordum diyebilirim. Dolayısıyla sen de radyoya aşinasın. Dinleyiciler evet. De sana aşina. Ben Ayşegül, Hikayenin Kadın Hali programında bugün Grizzin konuşacağız. Grizzin'den yola çıkarak daha doğrusu kültür sanat gündemimizi konuşacağız. Salya Yavuz, Zeynep Kahraman ve Papatya Tıraş'ın bundan yaklaşık bir yıl önce bir hayal kurdular. Sonra da bu hayali gerçekleştirdiler. Evet. Üstelik de kadınların aslında çok girişimci olmadıkları bir alanda önemli bir adım attılar. Neredeyse bir yılları oluyor. Bu bir yılı birlikte değerlendirelim istiyoruz. Grizzine.com adresinden. Evet, Grizzine.com. Ulaşılabilecek çok güzel bir site. Ben çok şey öğreniyorum. Biraz geç şey yaptım, yakaladım ama son aylarda müthiş faydalandım sitenizden. Biraz sitenin hikayesiyle başlayalım mı? Nereden çıktı ortaya? Sitenin hikayesi aslında benimle başladı diyebiliriz sanırım. Geçen yaz iş yerinden ayrıldıktan sonra, ya istifa ettikten sonra hani zaten kültür sanat camiasının içinde bulunarak ve sevdiğim bir alan olduğu için bir kültür sanat sitesi kurayım dedim. Bu siteye içerik sağlayabilecek insanlara da mailler attım. Hani katkıda bulunur musunuz vesaire diye. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Bunun gazıyla ben siteyi açtım. Sonra insanlar yok oldu. Kala kala da Salya kaldı. Salya'yla da vapurda karşılaşmışsınız galiba değil mi? Papatya ile biz liseden arkadaşız aslında. Ama yani hani sadece yan sınıftaki biriydi. Evet. Salya'da. Sonra vapurda karşılaşıyor. Aa ne yapıyorsun? Şeklinde O zamanlar Papatya'nın açtığı yine başka bir site vardı. Yıl 2000 falan 2001, galiba. Gridergi.net. Papatyon'dan bahsetti. Oraya bir takım yazılar verdim ama site bir türlü. Yani hani onda da aynı sorun yaşandı. İnsanlar söz verdiler. Tamam biz varız arkandayız diye sonra puf yok oldular. Hani benim elime kaldı. Tek başına da yürümüyor o işler. Zaten hani interneti yeni öğreniyordum o zaman. Kodlamayı ve benzeri işte teknik işleri. Hani o yüzden mesela sistemin tasarımı sürekli değişiyordu. Yeni bir teknoloji mi çıktı? Aa bunu da deneyeyim. Aa, yeni bir içerik mi var? Bunu da deneyelim. Yani yazılar da deneyseldi, sistemin kendisi de. Her şey. O yüzden hani sürekli şey kelimesini kullanıyorum. Yoğun bakıma giriyordu ara ara. Sonra çıkıyordu. Mesela şu an gridergi.net'e girecek olan şey yazısını görecektir. Kapalıyız ama açılacağız. Hala bir umudu var ama zavallım kaldı orada. Hani, bu arada çünkü Grizin doğdu. Evet yani Grizin ismini ararken de kültürle alakalı bir sürü isim aklıma geldi falan ama hiçbiri ya benim içime sinmedi ya da alınmış domainlerdi. Türkçü dükkanı misali aynı isime geri döndüm. Gri derginin başlattığı şeyi Grizin'le tamamen hayata geçirdik. Aynen öyle. Çok güzel aslında. Hani oradan başlamış bir yolculuk. Onun da bir izi kalmış. Bu yazın başında da bu çekirdek kadroya Denep katıldı. Hani Grizin'in dışında ne işler yapıyoruz gibi bir durum da var. Yani. Evet, hani evet, son derece gönüllü emeğiyle yürüyen bir evet, site. Her yani, şey gönüllü emeğiyle yürüyor. Yani yazı katkısında da bulunanlar, kurguyu yapanlar, ses logomuzu tasarlayan evet, ya da yani, programlamamızı yapan. Mesela kurguyla herkes, logonun örneğini vermek isterim. Hani bizim güzel bir logomuz yoktu ilk başta ve ben bir gün Twitter'dan hani logomuz yok yapmak isteyen var mı diye bir mesaj attım ve sağ olsun Funda Çolpan geri döndü. Şahane de bir logo yaptı. Hani aynı şeyi geçen... Sizin izleyicilerinden birisi evet, olarak öyle mi? Aynen ya, öyle. Ne kadar güzel. Geçen hafta da kurguda kim bize yardım eder diye bir tweet attım. Oradan da 3 kişi geri döndü. Harika. Tamamen imece usulü. İyi durum. Hani, katılımcı bir şeyle ruhla evet, devam ediyor. Evet. Bir yandan hani 9-6 başka işler yaparken neler sonra, yapıyorsunuz peki? Ben bir sanat galerisinde çalışıyorum. Aslen yani sanat yöneticisiyim. Orada sanatçı temsilciliği yapıyorum diyebilirim. Bütün organizasyonuyla ilgiliyorum. Bir sanatçının her şeyle, menajerliği gibi bir şey yapıyorum diyebilirim. Ben freelance olarak ya sosyal medyayla alakalı, aynı zamanda bazı sitelere içerik üretmek ya da blogger olarak çalışıyorum hani bazı markalara. Ben de tercümanlık yapıyorum. İtalyanca, Türkçe senaryo yazıyorum bir taraftan. Bunlar. Harika. Aslında son derece birbirini tamamlayan tamam, işler evet, bunlar değil mi? Yani hani Grizin için bütün bunlara ihtiyaç var. Evet, bütün bu alanları takip etmeye ihtiyaç var. Sizler de hani birleşmiş. Evet. Birleştik. Biraz da aslında şey gibi birleştik. Yani hani Papatya'nın o ilk söylediği geçen Kasım'da ilk bu durumla ilgili ciddi yazışmalar başladı. Çünkü sen hatta o zaman New York'taydın evet, bir de yani. Evet. Yani şeyler, mailler dönüyordu sadece hani Gri dergiden kalan o tayfa ile birlikte mailler dönüyordu ki hani benim aklımda böyle bir şey var diyordu Papatya. İçeriği nasıl olsun? İşte ismi ne olsun falan diye böyle tamamen internet ortamında, sanal ortamda böyle tartışmalar, beyin fırtınaları döndürüp orada başlaması da anlamlı internet evet, ortamında yaşayacak. O anlamda evet, çok anlamlı oldu. Ama hani şeye bakınca o zamandan bu zamana ne yaptık diye bakınca hani şeyi çok net görebiliyoruz. Başta editoryal bir tarafı yoktu. Yoktu. Evet, editoryal bir yapı yoktu. Herkes kendi yazısını kendisi giriyordu. İşte videolar kurgusunu yapan kimse o yapıp koyabiliyordu. Ama daha sonra gördük ki bizim hedeflediğimiz şey o kadar dağınık bir şey, o kadar dağınık bir yapı değil. Ve biz bir haber sitesi değiliz. Bizim için içerik önemli. Tabii. Çünkü bir sürü haber sitesi var. İçerik önemli olunca da editoryal bir yapının olması şart oluyor. Tabii. O yüzden hani o zamandan bu zamana çok ağır ilerleyen bir grafiğimiz var belki ama hani hedeflediğimiz şeye doğru gidiyoruz evet, diyebiliriz biz yani. Yaklaşıyoruz hani, yavaş yavaş. Evet. Evet öyle söyleyebiliriz. En azından şey gibi geliyor. En azından inanıyoruz. Evet, biz bunu söylüyoruz. Biz inanıyoruz diyoruz. Başından beri düşmeden kalkmadan böyle. Biz buna inanıyoruz. İnandığımız şeyi yapıyoruz gibi bir. Ya mesela senin güzel bir tanımlaman var bu konuyla ilgili. Biz ne görmek istiyorsak onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hani bu yüzden de güzel olduğunu ve daha güzel olacağına inanıyoruz. Sizi ne heyecanlandırıyorsa onu paylaşıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki baştan bunu kurgularken yani çok sıfırdan başlayalım. çıkmışsınız ve yeni bir alan. Hani dijital yayıncılık yeni gelişiyor. Kültür ve sanat alanında yeni gelişiyor ama hızla gelişiyor bir yandan da. Dolayısıyla siz yani nasıl çizdiniz kendi rotanızı diyeyim? Yani sizin için neler önemliydi? Yani ben bireysel bir cevap vereyim. Hı-hı. Hani ilk kafamda kurguladığımda kesinlikle işte haber bülteni yayınlamayacak, basın bültenleri yapıştırıp koymayacak, hani kendi içeriğini üretecek, haber de yayınlıyor olsa orada öznel fikrini katacak ve hani Grizz'in aslında gelmesini istediğim nokta şey, sadece yazı yazılmasın, bir insan bir konuyla alakalı, mesela Tophane konuşmaları, Tophane hakkındaki konuşmalar çizebiliyorsa çizsin. Hı hı. Bir şey çekebiliyorsa bir kısa film onu koysun. Yani internet ortamında olduğumuz için sadece yazı değil içerik. İçerik çok geniş bir ağ. Müziğini yapsın onu versin. O da bir içerik. Yani bütün medya alanlarını kullanabiliriz. Şey. Pardon. İnternet ortamında olduğumuz için tutup uzun akademik makaleler yayınlamak çok mantıklı gelmiyor bize. Yani bizim bir de yani akademik makaleyi de yayınlayacağınız bir yer vardır mutlaka. Tabii. Ama hani bizim yaptığımız biraz daha böyle hani anlaşılır bir dili olan, konu hakkında fikir beyan eden, sizi belki başka alanlara, yani çünkü biz linkler de vererek destekliyoruz ya da sosyal medyayı çok kullanıyoruz biz, Facebook, Twitter, Friends Feed gibi. Friends Feed'i çok kullanmıyoruz. Ama yani en çok hani söylediğimiz Twitter ya da Facebook üzerinden başka linkler de paylaşabiliyoruz konuyla ilgili. Evet. Yani başka bir dergide ya da başka bir yayında olan ve beğendiğimiz bir içerik varsa onu da kesinlikle paylaşıyoruz. Evet. Yani biraz iyi olan şeye de dinamik de aslında değil mi? Yani evet. Daha anlık, daha dinamik. Evet, gelmesini istediğimiz noktalardan biri de o. Hani daha nasıl anlık yayınlar üretebiliriz? Hani bunun için de teknolojiler gerekiyor ve bunun için evet bütçe gerekiyor. Hani sürekli bir galeriye gittiğimiz anda hani oradan bir şey, bir görüntü tweetlerim ya da bir kameraya görüntü alıp anında verelim o içeriği istiyoruz, evet. Ama hani oraya daha gelemedik. Burada orada bütçede tıkanıyoruz. Ben kendi adıma bu anlardan bir tanesini yaşadım. Anadolu Pop Festivali mi diyordunuz? Festivaldi evet. Galiba değil mi? Siz onun basın sponsorlarınız. Evet, sponsorlarından. Çok gitmek istemiştim. Kaçırmıştım. Başka bir işim vardı. İşte geç kaldım falan. Ondan sonra da konserin herhalde bitme saatlerine yakın bilgisayarımın başındaydım. Ve sizden hemen bir fotoğraf baktım Facebook'tan gelmiş. Hani ve çok içim yandı. O fotoğrafı özellikle görüp yorumlarınızı okuduktan sonra ne kadar canlı bir etkinlik olduğunu gördükten çok sonra. Çok eğlenceliydi. Hani, evet. Eğlenceliydi diye özetleyebiliriz. Kaçırdım dedim yani. Kendimizi anlık diye tarif ettiğimiz için, hani anlık kültür sanat neşriyatı dediğimiz için orada ciddi bir sorumluluk oluyor. Yani hani şey gibi olamıyoruz. Ben sanat galerisinde çalışıyorum ve açılışlara gidiyorum falan. Ve yani o her açılışta papatya yanımda telefonuyla fotoğraf çekip anında hani tweetleme durumu böyle hani şeyde oluyorsunuz artık. Ya bu açılışa gitmek istemiyorum yani. Ama gitmem gerekiyor gibi bir durum ya da aslında oluyor. Açılışları hiç sevmiyoruz. Bunu itiraf edelim yani. İtiraf edelim. Sizin için. Açılış kavramını sevmiyoruz. Ya da yani hani mesela şey son dönemde oluşan bir şey. Dediğin gibi hani şey gibi bir durum var. İnternet ortamında çok kabul görüyor mu acaba bu internet yayınları? Bizim gibi başka yayınlar da var sonuçta. Hani haber sitesi, haber kaynaklı olmayan başka siteler de var. Ve ne kadar basın, çünkü Anapop'un basın sponsorlarından biriydik mesela. Evet. Ya da işte Kurye Video Festivali'nin, Art by Chance'in basın sponsorlarındandık. Bunlar bize aslında şey gibi oldu biraz. Artık fark ettik ki büyük kuruluşlar ya da büyük organizasyonlar da internet yayıncılığını önemsiyorlar. İşte Salon'un mesela, Salon İKSV Salon'dan davetiye verildi diyebilirim yani. Hani bize dediler ki gelin sizinle bir şeyler yapmak isteriz dediler ve biz konserlerine gidip konserler hakkında analiz yazıları yayınladık ya da röportaj teklif ettiğimizde olumsuz bir yanıt almıyoruz. İşte Babylon'daki bir konsere ya da atıyorum Bronx P'deki bir konsere, hani olumsuz yanıt almıyor olmak ya da festivallerden akreditasyon istediğimizde, hani bazen zor da olsa. Hani kara listem var okulda. Hani bu sene, bu bir sene bizim için biraz böyle tırmalayarak geçti bu anlamda. Ama ben şeye inanıyorum yine. Hani bir dahaki sene biz akreditasyon istediğimizde bizi hayır önemseyip kimse kalmayacak. Evet, hayır demeyecekler yani. Hani inşallah. Bu şey anlamında da önemli çünkü Yani şu anlamda da önemli. İnternet yayıncılığı önemli artık günümüzde. Evet. Onu soracaktım. Yani son bir yıl içerisinde herhalde bu bir yıl içinde bir de çok şey değişmiştir değil mi? Evet. Bu yani alanda. Aslında sadece son bir yıl içinde gelişen bir şey değil. Hareketlenen tabii. Bir şey olarak adlandırmak daha doğru olacak. Yaygınlaşan. Yani bloglar da çok önemli. Hani aslında bu içerik üretiminde ve hani kolektif içerik üretiminde böyle bir sorun var. Zaten insanların kendi bloğu var. Zaten oraya yazıyorlar. Tabii. Neden sana yazsın? Ama orada hani işte kolektif oradan geliyor. Hani tek bir tane güzel yayın olursa eğer, yani tekelleşmekten tabii ki bahsetmiyorum. Yanlış cümle gibi girdim konuya. Ama hani bir insan evet demek lazım belki. Okunma sayısı artabilir. Duyuruşlu mesela abi. Yazarlarımızdan bazıları şey soruyorlar. Ben kendi blogumda da yayınlayabilir miyim bu yazıyı? Tabii ki evet, yani hani her yerde yayınlansın. Hı. Zaten bunun önüne geçinemez. Her yazı her yere kopyalanacaktır her zaman. Evet. Peki kaç kişi var şimdi grizzly.com'u izleyen? İzleyen. İzleyen. Günlük mü? Aylık mı? Sayılar papatyanın. Papatyanın alanı. Yani değişiyor. Günde şu an 900 ile 1500 arası değişiyor çok giriş. Çok ciddi bir rakam. Yani çok ciddi değil. Yani hedef daha büyük tabii. Ama bakalım. Yavaş işte. Yavaş ve sakin diyoruz. Evet. Bir yandan Outdoor TV ile birlikte çalışıyoruz. O da önemli bizim için. Bilmeyenler için anlatalım, hani metrolarda ya da meydanlarda da ekranları var. Büyük evet, ekranlar, doğru. Outdoor TV ekranları. Biz metrolardaki İstanbul ve Ankara için etkinlik içerik sağlıyoruz onlara. Her ay işte haftalık iki içerik veriyoruz, kültür sanat haberleri. O anlamda da hani bizim gibi genç insanları, genç oluşumları, iyi işler yapan, İşte yeni oluşmuş tiyatro grupları olabilir ya da müzik grupları olabilir. Onları da destekleyen bir biçimde Outdoor TV de buna izin veriyor. Alternatif içeriği bizden istiyor. Yani hani Ajda Pekkan konserini biz zaten veriyoruz. Siz bize alternatif bir şeylerden bahsedin diyor. Bir de Outdoor TV ile böyle bir çalışmamız var. Çok güzel. O da bizim için önemli açıkçası. Evet, sevinçliyiz. Yeni bir adım yani, yeni bir evet, açılım. Evet. Çok bir güzel. De şeyi söylemek lazım yani hani biz... Çok konuştum ama hani Grizz'in oluşurken de devam ederken de şunu çok önemsiyoruz. Biz bizim kuşağımızdaki insanları takip edip birbirimize destek vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Yani hani sanatçı inisiyatifleri var bir sürü. Yine açılan galeriler var. Hani birbirine köstek olmak ya da bir şeylere taraf olmak yerine hani birbirimize destek olalım, beraber işbirliği yapalım gibi böyle bir misyon da kendi kendimize edindik diyebilirim herhalde. Bir müzik arası verelim mi? Verelim. Ne dinleyeceğiz şimdi? Bence müziklerimizi bugün seçtiniz. Last Rap'i dinleyelim. Sushi Le Raman'dan. Aynen hı. Öyle. So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run. And make love to you night and day. Lost inside, deep within the pleasure palace of your warm skin, the nectar of your lips, the whip motion of your hips. Açık Radyo'da Hikayenin Kadın Hali programındayız. Tekrar ne dinlemiştik duyurusunu? Love Trap dinledik. Sushi ile Raman'dan. Bugünkü müziklerimizi Grizzin ekibi seçti. Grizzin.com sitesinden yayın yapan diyelim. Buna şimdi yayın demek, basın demek çok garip oluyor aslında. Grizzin.com anlık kültür sanat neşriyatı diye biz böyle uzunca söylüyoruz ama hani kültür sanat yayını diye tanımlayabiliriz belki. Yani. Bu da bir kolay yayın yani. Hani. Sonuçta bir yayın evet. Malzemesi dijital. Aslında bu konudaki dilimizin de biraz gelişmesi gerekiyor galiba değil mi? Yani hani henüz evet. Sözcüklerimiz yok mesela bu alanı tanımlayacak bu sitelerin türünü konuşuyorduk kendi aramızda. Ya yeni bir dil oluşmaya başladı da denilebilir aslında. Hani çoğu kelime İngilizce'den devam ediyor. Hani yuvarlana yuvarlana nasıl Farsça, Arapça girdiyse ben değişeceğine ve yeni kelimeler elde edeceğimize inanıyorum. Yani dijital yayıncılık adı altına giriyor aslında evet, belki. Evet. O çok genel bir tanım. Çok hani genel onun ama altında, evet yani. Yine, onun altında küçük bir nokta. Yeni terimlere, şeylere ihtiyacımız var sanki. O yüzden bu konuyla ilgili bir açık oturum yapacağız zaten. Evet. Çok güzel. Oradan başlayalım. Şimdi grizzin.com birinci yılına girmek üzere galiba değil mi? Evet. Kasım ayında birinci yaşımızı dolduracağız evet, diye. Kasım sonu. Kasım o yüzden sonu. Aralık başında da bir grizzin patlaması. birinci yaş etkinlikleri. Diye bir şey. Neler yapıyorsunuz? Aslında program biraz geniş yani Aralık'ta yoğunlaşıyor programımız ama birinci yaş vesilesiyle diyeyim bir seri atölye çalışmaları başlayacak, workshoplar başlayacak öncelikle ve bunu Futuristika, Muhteviyat ve Altsin ile birlikte yapıyoruz. Yine bizim gibi dijital ortamda yayın yapan şahane insanlar. Şahane insanlar diyorum. Harika. Aslında şey yine senin demin bahsettin hani bir terminoloji yok ya da bu işler nasıl oluyor, ne oluyor, bu işin ciddiyeti nedir? Hani insanlar bilmediği için biraz bundan yakındığımız için bu workshopların gerekliliğini gördük. Hani hem onlarla da oturup konuştuğumuz zaman çıkan bir şeydi bu. Yani şu an FMAC diye bir kolektif evet. isim altında toplandık ama hani itiraf edelim ki bunun hani içerik platformu dedik FMAC. İçerik platformu ama bu isim çıkana kadar biz bile kendi aramızda tartıştık evet. kelimeleri. Bağımsız olsun mu yok çalıştay mı olsun atölye mi diyelim. Evet yani hani son geldiği hali bu birinci yaş etkinliklerinin ilk ayağı workshoplar ve Aralık ayında bir performans, okuma tiyatrosu ve konser şeklinde bir Grizzin bayağı renkli kutlaması evet. şeklinde olacak. Küçük festivalimsi. Küçük festivalimsi evet. Bir yıl boyunca başka festivalleri ve etkinlikleri izlemiş ve bizim için değerlendirmiş olan Grizzin. Artık ürünü sunuyor. Evet. Üretime geçti. Aynen öyle. 23 Ekim'de ilk workshop. Bu muhteviyat gerçekleştir. Sormadan önce evet. video röportaj atölyesi yapacak onlar. Onlar video röportajın nasıl yapıldığı üzerine bir workshop uygulayacaklar. Bir atölye çalışması yapacaklar ve interaktif olacak. Bu katılımcılarla birlikte video röportajlar hazırlayacaklar. İkincisini 6 Kasım'da Altsin'in var. Bunlar kolektif metin oluşturma atölyesi yapacaklar. Düşlem bağlamında. Bu da interaktif olacak. Ve hani insanlar... Web üzerinden mi interaktif olacak? Yok hayır. Katılanlar üzerinden hani bir görüntü verecekler ya da bir müzik verecekler. Hani onun yönlendirmesiyle insanları hani face çağrışımla alıp, çağrışımla aslında oluşturacakları hani bir, metinler. Evet. Oluşacak ve aslında üçüncü ayağı hepsini tek tek anlatalım sonra sonuna gelelim. Üçüncüsü Futuristika tarafından gerçekleştirecek. 27 Onların Kasım'da. Onlarınki de 27 Kasım'da Düşmak adı altında bir matbu yayın hazırlayacaklar. O gün orada akşamında elimize alacağımız matbu bir yayın hazırlayacaklar katılımcılarla birlikte. Ve sonuncusu da Grizi'nin. Evet, 7 Aralık'ta bir açık oturum yapacağız. Bu hem internet üzerinden yayınlanacak hem de katılımcılar ya orada olacak katılımcıların da sorular sorup eğer istiyorlarsa bir interaktif ortamda. Hani açık oturum bu işin geçmişi, geleceği, bugünkü ekonomisi. Durumu, ekonomisi ya da işte kabul edilirliği gibi konuların tartışılacağı. Hani bu işin ilk başlatanları ve bizleri şeklinde. Yani şu an hani görüşüyoruz çağırmayı düşündüğümüz insanlarla, hani o yüzden net isimler veremiyoruz kimler gelecek diye. Ama belki hani zaman yaklaştıkça yine ilgilenenleri biz de evet, buradan duyurabiliriz. Sizin hepsinizden de. Yine etkinlikle ilgili şeyi de söylemek lazım. Etkinlikle ilgili bir web sitesi şu anda zaten yarın öbür gün hatta açılıyor olacak. Ama Artık, şey etkinliği Facebook'tan açtık zaten. Evet. Hani Grizi'nin Facebook sayfasından etkinliği herkes bulabilir. FMAC diye aratırlarsa da çıkıyor. Aslında oradan çok ilginç bir şey yapmışsınız. Yani aynı alanda yayıncılık yapan, kültür sanat alanı diyelim hani çok evet, kaba tabiriyle yayıncılık yapan, internet yayıncılığı yapan dört site bir araya geliyor ve ortak etkinlik düzenliyor. Evet. Yani aslında dışarıdan bakınca bazıları için böyle siz rakip değil misiniz? Evet, değil mi? Bu soru soruları. Alakası yok. Hepimiz güzel şeyler yapmak isteyen insanlarız diyoruz. Ve çünkü içeriklerde farklı birbirinden evet, o dört şeyin yayıncılığı. Yayının. Evet. Yani şey gibi aslında Grizi'nin ilk bunu yapmaya karar verdiğinde bunu neden onlarla birlikte yapmıyoruz dedik. Çünkü onların da öyle şeyler yapmak istediğini biliyoruz bizim gibi. İşte workshoplar yapılsın, dijital yayıncılık üzerine kafa patlatılsın, insanlar bu işi bir sorgulasın, neden kabul edilmiyor ya da neden Türkiye'deki konumu böyle gibi. Hani bunları onlar da üzerine düşündükleri için böyle bir yerden başladı ama hani Grizi'nin hedefi sonrasında da yani bu birinci yıl etkinliklerinden sonra da bu workshopları devam ettirmek aslında. Ve sadece hani dijital yayıncılık üzerine değil, aynı içeriğimiz gibi her alandan, hı hı, her şey üzerine bir şey. Atıyorum sanatçı inisiyatifleriyle ilgili belki interaktif workshoplar ya da açık oturumlar ya da bilmiyorum yani her şey olabilir, hı hı, diyoruz biz. Dolayısıyla yüz yüze etkileşime de açmak istiyorsunuz. Evet, evet ama işte şey de var, şunu da söylemek lazım. Hani bu yüz yüze iletişimin ya da çıkan bütün ürünlerin bir dijital dökümü de olacak. Aynen öyle, bunda bir arşivlenme. Dijital paylaşımı da. Evet, evet. Ve bunları bütün yayınlar, Futuristika, Muhteviyat, Altın ve Grizin kendi formatları çerçevesinde yayınlayacaklar. O yüzden şey de enteresan olacak gibi geliyor bana. Göreceğiz onu nasıl olduğunu. Aynı ama malzeme farklı nasıl yayınlanabilir. Çok ilginç. Gibi bir şey de olacak. Ve Aralık'ta da işte böyle güzelim okuma tiyatrosu. Evet. Sizin de katkılarınız var diye böyle. Bizim de çok heyecanlandığımız. Ebru Nihan Celkan'ın da yönetimiyle gerçekleşecek. Çıplak Ayaklar Kumpanyası Nerdworking ile birlikte kontrol performansını gerçekleştirecek. Bu da çok heyecanlandırıyor bizi aslında. Evet. Hani Nerdworking'i bilmeyenler için hatırlatalım. Haydarpaşa'daki ışık enstalasyonunu yapan, uygulayan grup Nerdworking. Çıplak Ayaklar'dan zaten şeyi kontrolü izleyenler olabilir belki. Yani önceki geçen sene tek temsil olabildi Garaj İstanbul'da. Hani bu sene ağırlık verecek. Ama işte yeni bir format olacak yani. Yeni bir performans olacak şimdi. 10 Aralık'ta da kapanış partisi var tüm mevzunun. O da Getto'da olacak. İki grup sahne alacak. Büyük Ev Avluka'da ve Geven'de. Hatta birazdan umarım dinleyeceğiz Büyük Ev Avluka'dayı. Evet, ve Harun İzer de gecenin DJ'liğini üstleniyor bizim için. Ve herkes gönüllü, inanmazsınız. Bütün bu etkinliklerin hepsinde yani mekan, bize mekanı sağlayan Kumbaracı 50 de mesela dahil. Tüm bu hepsi olacak etkinliklerin çekimini yapacak ekip de gönüllü. Kurgusunu yapacak. Çünkü hani bunu 3 kişi ya da bizim destekçi kurgucularımız diyeceğim ya da programcımızla çözebileceğimiz, altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Ve hani kime, bize yardım eder misiniz desek tabii ki cevabını almak da bizi cesaretlendiriyor. Yani siz öyle bir enerjiyle ve heyecanla ve tutkuyla bu işi yapıyorsunuz ki başkalarını da çekiyorsunuz belli ki bu alana. Daha da bekliyoruz herkesi. Paylaşarak yani, da çoğalıyor. Paylaşımı herkesi de bekliyoruz. Evet. Diyebiliriz. Herkes kendini rahat hissedebilir bizimle kontağa geçmek ve katkıda bulunmak. Her türlü yardıma açığız. Aynı zamanda çok eğleniyor görünüyorsunuz bu işleri yaparken. Denep size çok iyi bakıyormuş anladığım kadarıyla. Ben onu besledim. Denep bizim motivasyon direktörümüz. Evet. Harika. Siz kendisine yaptığı bütün sponsorluk çalışmaları ya da işte kurgu desteği ya da röportajlardaki desteği. Çekim desteğinin yanı sıra biz motivasyon direktörlüğünü kendisine ben motive ediyorum. Çok önemli. İşte geliyorlar böyle arkadaşlar. Çok güzel yemek yapıyor Denep. Sağ olsun bizi biz yemek yapmayı unuttuğumuz sırada yardımlara koşuyor. Özel sponsorunuz yani. Evet. Yani eğleniyoruz. Evet. Harika. Peki yani sizlerin bir yazılı basın deneyimi yok illaki değil mi? Hani ben o alanda. Yani benim sektörel dergilere evet. yazmışlığım var. Benim de gazete ya da dergi yazmışlığım peki var. Peki bu alanı zaman. Böyle bir değerlendirecek olsanız hani şimdi siz 3 genç kadın başka işlerle uğraşırken bir yandan da böyle olağanüstü bir siteyi götürebiliyorsunuz. 1. yılına geldi. Gittikçe artan sayıda izleyicisi var. Bu etkinlikleri yapıyorsunuz. Aslında olağanüstü bir şey bunun. Mümkün olması, oluyor olması. Yazılı basına göre dijital yayıncılığın ne tür avantajları var bunu mümkün kılan? Ya okunabilir. Mesela bir dergi yazılı bir dergi çıkarabiliyor olur muydunuz? Yok, olamazdık. Çünkü orada dağıtım diye çok önemli bir faktör devreye giriyor. Hani dağıtıma para ayrılması gerekiyor. Zaten birçok derginin kapanma sebebinin o oluyor, evet. değil mi? Bu yani sebebi. Hani kapanıyorlar, daha küçülüp tekrar açılıyorlar. Hani dijitalde daha çok insana ulaşabiliyorsunuz. Bir de şeyi koruyabiliyorsunuz. Prensiplerinizi korumanız daha kolay dijital ortamda bence. Evet, yani basılı hani yayında bağımsız olmak daha zor. Daha zor. Yani bir geliriniz olması lazım bir yerden de hani basılı bir yayın hazırlayıp dağıtımını da çok kafaya takmayıp falan o şekilde çalışmanız lazım. Ama dijital yayıncılıkta öbür türlü reklama bağımlısınız, evet. sponsorlara bağımlısınız. Yani biz şey konusunda direniyoruz. Masrafımız oluyor evet. Birilerinden mikrofon alıyoruz ya da bir arkadaşlarımız bize kamerası müsaitse veriyor. Evde yemek yapıyorsunuz. Yani evde yemek yapıp yiyoruz falan vesaire ama hani şeyi de istemiyoruz. Bir sponsorun altına girip siteyi ele geçirmesini de çok istemediğimiz küçük için küçük sponsorlara bağımsız bir alan açığız. Ama kesinlikle sponsorlara açığız ya da yatırımcılara açığız diye evet, söylememiz lazım. Önemli. Peki bir müzik arası daha verelim isterseniz. O zaman Antonio Fortuna dinleyelim. Maurizio gelsin. Thank you. tekrar merhaba. Hikayenin Kadın Hali programında bugün Salya Yavuz, Papatya Tıraş'ın ve Deneb Kahraman'la birlikteyiz. Müthiş Grizzly.com ekibi. Grizzly'nin birinci yılı kutlanıyor. Biraz önce etkinliklerini konuştuk. Birazcık da siz bu alanı bu bir yıl içerisinde nasıl gördünüz? Hani hepiniz zaten bu alanı yakından takip ediyorsunuz ama içine girip üzerine yazınca değerlendirme yazıları yazıyorsunuz. Daha yakından belki takip etmeye başladınız Grizzly'nin üzerinden. Kadınlık erkeklik üzerinden bakacak olsak, toplumsal cinsiyet üzerinden bakacak olsak nasıl görüyorsunuz kültür sanat alanını, nasıl gelişiyor, nasıl değişiyor, kadınlara daha çok yer açılıyor mu, nerelerde açılıyor yani ben, ya da açılamıyor? Ben kendi adıma çok net bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Hani kadınlar şu alanda yoğun, erkekler bunu daha iyi başarıyor falan gibi bir şey kültür sanat alanında pek yok galiba. Ama hani kendi profesyonel iş deneyimimden de bahsedecek olursam, galericilik ya da sanat ortamına baktığımızda yöneticiler ya da organizasyonu yapan çalışanların çoğu kadın. Enteresan bir değil biçimde. Mi? Ve bir sürü kadın bir arada çalışıyor ve başarılılar. O da enteresan. Zordur çünkü kadın. Yani illaki galeri sahipleri değil. Galeri sahipleri ama değil, evet. Genelde öyle diyebiliriz ama çalışanların çoğu kadın. Ya da şeyi söyleyebilirim, hani benim yine galericilik alanında gördüğüm ve takip ettiğim kadınlar son yıllarda daha cesaretli bir şeyleri başlatmak konusunda. Yani mesela son 5 yılda açılan Cihangir ya da Tophane tarafındaki galerilere baktığımızda yöneticileri ve sahiplerinin hepsi kadın ve genç kadınlar. Yani bizim kuşağımızdan, bizim yaşımızdan kadınlar ve yine belli bir... Ve cesur işleri de, evet, galerilerini yani alan kadınlar aslında. Yani sonuçta hani düz baktığımız zaman galericilik de bir ticaret yapılan bir yer. Galeri de bir ticarethane baktığınız zaman. Sanat alıp satan bir yer. Evet. Ama belli bir çerçevenin içinde belli bir konsept ve kavramı benimsiyorlar. Ona inanıyorlar. Bu son dönemde bu açılan galerilerin sahipleri ve yöneticileri kadınlardan bahsediyorum. Ve direniyorlar. Bence bu önemli, büyük bir gelişme. Hani genele de baktığınızda zaten son yıllarda böyle bir cesaret durumu var. Yani tiyatroda da var. Evet, değil hani mi? Bunun en büyük örnekleri Kumbaracı 50 ya da 0.2 ilk aklıma gelenler. Yani müzikten de gidebilirsin. Yani mesela Ceylan Ertem. Evet. Seni görmem imkansız, evet, ekibi. Kim ki o? Kim ki o? Hani ne bileyim, erkek gruplar daha fazlayken bir kız gruplarda da ya da bireysel solo albüm çıkaran kadınlarda da bir ilerleme mi, sayısının artması mı? Ya da mı? Mesela şeyi biliyorum ben, Kim Ki O'nun çok sert bir halde öyle albüm yayınlamadılar yıllarca. Ve yıllardır, evet, onların oluşmuş bir kitlesi var MySpace üzerinden ya da canlı konserlerini dinleyenler, parçalarını bilenler var. Daha yeni, tam nereden bilmiyorum, Türkiye'den değil, yine yeni albümlerini yayınladılar ve prensip olarak biz albüm yayınlamayacağız falan diyorlardı. Ya da Ceylan'ın yaptığı albüme baktığınız zaman, yine Grizz'in de röportajını da dinlersiniz, okursunuz. Çok çok cesaretli bir albüm. Sanatçıyla falan aşağı, evet, yukarı çalıştı. Hani büyük bir proje aslında, hani albüm değil. Gerçekten. Yani cesaret, evet, isteyen bir iş yaptı. Yani hani böyle baktığımızda, evet, bir kadın durumu varmış şimdi. İlk başta söylediğimle. Geri çekiyorum. Aslında belki bu yeni teknolojiler, internet alanında hani kadınlara daha doğrusu daha dinamik bir paylaşımı mümkün kılıyor olabilir. Çünkü eski alanlar, hani oturmuş alanlar, hani, evet, oralara girmek belki daha zor. Evet. Ya da hani ve bazen bu alanlar çok erkek egemen alanlar olarak oturmuş ve dolmuş oluyor. Biraz da bence zorunluluk oldu ama yani hani artık herkes masasının başında, bilgisayarın başında çalışıyor. Yani sizin Outlook'u kullanmayı bilmeniz şart. Hani bunun dışında Facebook'tan sıyrılamıyorsunuz. Facebook üzerinden işte eventler yaratıyorsunuz, bilmem ne falan filan. Yani hani bunlar çok küçük örnekleri. Evet. Ama size şöyle söyleyeyim, bunlar benim için böyle çok zor şeylerdi. Yani ben Grizzly'ne girişmeden önce Dropbox diye bir şeyden, dosya paylaşımından haberim yoktu ve benim için çok komplikeydi yani. Evet. Gözler açıldı. Papatya bana bunu öğretti. Ben artık bütün dosyalarımı oradan paylaşabiliyorum falan. Ben ama biraz önce Papatya konuşurken ona şey dedim, sen bilgisayar programcısın. Yok dedi ama yani öğrenmiş. Sosyoloji mezunuyum sadece. Öyle bir durum var galiba son yıllarda. Peki sizi ne heyecanlandırıyor bu alanda? Güzel soru. düşünülmemiş bir soru. Denepe atalım ilk topu. Denepi belli ki Griz'in heyecanlandırdı ve orada çalışmaya başladı. Başka yani, neler heyecanlandırıyor? Kadın katılımcılar olarak mı sordunuz yani bu alanda? Yok, genel olarak yani, daha genel. Kültür sanat alanında. Evet. Bu alanı çok yakından ya izleyen. Ben çok aslında uzun olarak. Bir dönem Türkiye'de yoktum. Bir 7 sene kadar ve bayağı bir gidip geldiğim andaki gözlemlerimi anlatabilirim. Bayağı değişmişti. Yani nasıl? İlk bıraktığımda bu kadar çok galeri yoktu. Bu kadar çok ortağım yoktu. Alternatif grup yoktu. Ve geldiğimde böyle bir yeniden bir keşfe çıkar gibi oldum. Ve çok keyifliydi o yüzden benim için bu. Bir 7 sene sanıyorum tabii. Bu 7 senede dışarıdan bakmak bakınca daha fazla fark ediliyor. Belki hala içindeyken, heyecanlıyım diyorsun döndüğümden beri. Evet belki içindeyken o kadar fark edilmiyor. O kadar göze batmıyor bu gelişimler. Yavaş yavaş oluyor çünkü bunlar. Ama bir böyle bir sıyrılıp tekrar gelince çok hoşuma gitti. Yani Tophane'de okuyordum mesela. Ben biz o zamanlar orası hiçbir zaman en iyiydi. Bir galeri maleri biz zor çıkıyorduk okuldan. Hani şimdi yine de evet tamam. Yine de zor bir oluyor yani. Zor hani. Ama oluyor yani o güzel bir şey. Kadın dinamik bir alan tabii. Kültür sanat alanında olarak söylüyorum tabii. Evet. Hani böyle heyecanlandığım şey diye sen sorunca düşünüyorum. Hani hiç böyle düşünmemiştim ama. Galiba ben bu genç cesaretli çok takıldım oraya belki ama. Hani bu genç cesaretli sanatçı inisiyatifleri işte MySpace grupları. Bir yandan gündüz bir yerlerde çalışıp akşam tiyatro yapan insanlar. Ben onlara gerçekten çok heyecanlanıyorum. Sizin gibi gündüz bir yerde çalışıp. Hani yani belki o yüzden biz de bunu yapıyoruz. Çünkü evet. Hani kendi adıma heyecan düşününce Grizz'in benim nefes aldığım yer. Hani işimi de çok seviyorum. Onu da zevk alarak yapıyorum. Ama böyle bir nefes alma yeri. Her ne kadar son zamanlarda biraz ızdıraplı olsa. Yani herhalde bunu söyleyebilirim. Yani hani kuşağım insanların heyecanı beni heyecanlandırıyor herhalde. Ya genel olarak İstanbul üzerinde düşünürsek aslında çok heyecanlı ve cıvıl cıvıl olmaya başladı. Hani ağırlıklı olarak etkinlikleri ben takip ediyorum. Yani hepimiz takip ediyoruz da ben indiriyorum onun takvimlemesini falan. Hani bugün mesela 7 tane etkinlik var hani. Ve hepsi güzel etkinlikler. Hani boş bir şey yok. Tervin var. Erkin'in Nublu'da hani. Bilmiyorum ben genel olarak heyecanlıyım. Şehir heyecanlı. Evet şehir heyecanlı. Ya da biz heyecanlıyız ve o tarafa bakıyoruz. Hani yani hem sayıları arttı belki hani bu tür etkinlikleri hem görünürlükleri arttı. Evet. Yani sosyal medya dediğimiz şey aynı zamanda buna yaygınlaştırdı. Yani hani insanlar kendi aralarında çok çeşitli işler yapıyorlardı. Ama şimdi herkes birbirine ulaşabiliyor. Evet. İşte sizler bunları görünür kılıyorsunuz. Bizim hepimizin inboxuna düşüyor ya da Facebook'a girdiğimizde bugün bakın şu etkinlikler var diyorsunuz. Ya da kaçırdığımız bir etkinliğin çok güzel bir değerlendirmesini okuyoruz ve bir dahaki sefere kaçırmama konusunda... kararlı oluyoruz falan. Sizce peki ama yani hani bir yandan da artan bir şey var. Yani hani daha dinamik bir alandan bahsediyoruz ve dediğiniz gibi genç insanların çok adını duyurmaya başladığı. Yani eskiden bildik isimler vardı, bildik tiyatrocular vardı, bildik sanatçılar vardı vesaire. Onların etrafında yürüdü tartışma. Hani şimdi o kadar çok yeni isim var ki insan kimi takip edeceğini şaşırıyor. Ve şey de çok güzel. Eskiler önceden gençleri öne sürmezdi. Evet. Yani hani bu oyuncu içinde ya da bir galeri de genç sanatçıya böyle çok genç diye bakardı yani. Ama şimdi daha böyle bir destekçi bir durum şimdi var bir herhalde. Şimdi avcılık da var diğer avcılık taraftan da var yani. Tabii mutlaka. Yeni yani. Olanı hani, yakalama çabası. Evet. Yani hani kim kaparsa onun olur durumu da var bir yandan. Ama yani... Bilmiyorum, umut verici herhalde. Peki yani nasıl değerlendirmek lazım bu gelişimi? Yani ne oldu da yani böyle bir hani 7 yılda denip diyor ya yani gittim ve 7 yıl içerisinde yani demek ki 2000'lerde yaşanan bir dönüşümden bahsediyoruz. Evet yani siz sorduğunuzdan beri onu düşünüyorum. Belki biraz daha dünyaya mı daha bakmaya başladık? Bir de şey de var, dünya bize bakmaya başladı. Evet, bence de öyle. Yani hani son 5 yıldır yine kendi alanım olduğu için biliyorum. Çağdaş sanatla ilgili Türkiye'de bir sürü genç sanatçı var. Ortaya çıktılar birdenbire. Evet. Galeriler onları destekledi. Onları uluslararası fuarlara götürüyor. Ve hani ben New York'tayken de bana Biennale'i soruyorlardı. Hani İstanbul ya da Türkiye'yi çok bilmeseler bile Biennale'i biliyorlar insanlar. Yani çok uzak bir yerlerden takip ediyorlar. Ya da başka birisi bana Rampa diye bir galeri açılmış diyor. İşte New York'tan biri gene. bir Amerikalı, Rampa diye bir galeri açılmış diyor. Ama bunların hepsi işte şeyin de gelişimiyle alakalı belki. Sosyal medyanın da gelişimiyle ben alakalı. Ben farklı bir taraftan da düşündüm sen konuşurken. Hani aslında çok şey yaşayan bir ülkede varız yani. Hani evet. Ve hepimizin söylemek istediği, farklı şekillerde söylemek istediği bir şey var. Yani bunu yapmazsak sıkışacağız gibi geliyor. Evet. Ve sıkışmamak için sanatını icra eden onu yapıyor. Hani her ne kadar biraz köstekçiler olsa da evet. Birileri buraya bakıyor ve birileri de o bakanları tatmin edecek işler yapıyor diyebiliriz yani. Hani Antalya Film Festivali'ndeki hikayeler ya da işte Tophane'de olanlar vesaire, onlara baktığınız zaman bizim daha yiyeceğimiz çok fırın ekmek var. Evet. Aslında yani kültür sanat dediğin nedir diye bakıyorsun. Ama işte bir yandan da buradan beslenmek lazım ki hani bizim kuşağımız ya da bizden sonrakiler bizim gibi yabancı kalmasınlar yani. Hani ilk defa sergiye lisede gitmesinler bir sanat sergisine gibi. Daha önce belki hani bu tür hani papatyanın söylediğini söyleyecek bir sözümüz var. Çok evet. Şey yaşıyoruz etrafımızda, çok şey oluyor ve sözümüz var diyordun. Onu söylemenin yolları belki biraz daha sınırlıydı. Daha klasik, daha bence hani daha politik belki. Evet. İşte şu an siyasi güzel grup ve yumuşak bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bu kültür sanat tarafından evet. Sadece bakıp oradan konuşursak ve bu işte heyecanlanma noktasına galiba ben burada geliyorum. Hı-hı. Geç düşündüm ama hani hı-hı, beni heyecanlandıran bu. Hani hepimizin bu toplumsal olaylara, benzeri durumlara söyleyeceği çok fazla şey var ve bunu herkes kendi becerisiyle yapıyor. Evet. Kim neyi nasıl hissediyorsa, heykel mi? Tamam. O onu yapıyor. Resim mi? Müzik mi? Neyse. Yani belki eskiden böyle tek sloganlarda ya da ortak bir dilde, ortak bir metinde bir araya gelmek söz konusuyken şimdi herkes kendi dilini, kendi yaratıcı aracını yaratıyor. Daha özgün aslında o yüzden. Ama daha da paslaşan gibi de kolektif. Yani bir taraftan tabii, da. Tabii. Yani hem özgünlüğün dışında bir taraftan da çok da etkileşimle evet, gidiyor. Etkileşimle. Yani evet, mesela buradan şey geldi aklıma. Her zaman diyoruz ya, körler sağırlar birbirini evet, ağırlar durumu da var. Mesela hani kaç tane müzisyen acaba bir sergi açılışına ya da açılış da önemli zaten, gitmesinler açılışları da hani sergiye gitsin. Sergiye gitsinler hani, gelsinler hani, bunu kaç kişi yapıyor bilmiyorum. Hani müzik gene daha global diyeceğim bir şey hani. Hmm. Daha çok din yani. Onu ya hala çözmüş değilim. O, bizim de durup şey tartıştığımız nedir acaba diye. Çok güzel, sizinle tartışmaya doyum olmuyor ama programı tamamlamamız lazım. Sonuna geldik daha doğrusu ve son bir parçamız var, onu da atlamayalım istiyorum. Evet. Grizzin.com adresinden yayın yapan Grizzin ekibiyle birlikteydik. Salih Yavuz, Papatya Tıraşı'nın ve Deneb Kahraman. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de teşekkür ederiz. Enerjiniz baki olsun diyorum. Teşekkürler. Biz sizi izlemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bu birinci yıl etkinliklerinizi biraz önce duyurmuştuk. En son bir konser olacak galiba. Evet. Büyük Ev Abluka'da ve Gevende çıkacak. Şimdi de Büyük Ev Abluka'dan Havadır'ı dinleyeceğiz. Çok 10 Aralık Getto'da. Bunu da hatırlatalım. Evet, 10 Aralık Getto'da. Grizzin.com'dan da detayları öğrenebilirsiniz. Aynen öyle. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Birlikte sörf etmeye devam edelim. Bugünün en sıkılanı ben miyim? Samimiyetsiz miyim yoksa kel miyim? Laf anlamaz uysuz dedeler gibi. Bir baktım da fiyakalı bitirip deyim mi? İki gerilmedim, çeneme gömülmüş 20'lik diş gibi. Kaçacak yerim yok ama evimdeyim. Kayış koptu kaptan, balık koptu baştan. Kayış koptu kaptan, balık koptu baştan. Yaklaştı fırtına, denk geldi son fırtına. Şimdi Hazreti Nuh gibi bir gemi yapacağım Allah aşkına. Çarşaftan yelkeni, gel de bir gör beni. Salonun ortasında Bermuda şeytan üçgeni. Thank you. ayaklar burası kadar. Keşke hep böyle olsa ama canavar bana var. Ben ve tüm yaratıklar burası kadar. Keşke hep böyle olsa ama canavar bana var. Ama canavar bana var. Demirden evdeyim, sarpa saran bu masalda başroldeyim. Nerede görülmüş böyle arengir sonunu? Ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Fulya, Ezgi ve Özlem.